الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم قالا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 25, 26, 27, 28. سورة النساء تنزم ستارة آية نمبر 25, 26, 27. لدينا مقت سبقونه في الجاهلية دور حضرت حديث سارنا آخر ذكر خلقاء كفر داري سبباب الله أوكس ومقر لکه میری مور سره نکا دغه رنګې د دوو خویندو جمعوالي دوو خویندو سره په یو وخت کې نکا دا خو نور قبیح رسمونه مخکې سبق کې ذکر شو د نن سبق کې الله پاک د هغې یو قبیح رسم هم بیانوي او مسلمانانو ته صدقات د پاکدامنې طریقې ښیي چې تاسو به ځان پاکدامن او صفا ټینګه ساتئ یو خدا دا قبیح رسم دا جیدا و زنا با کولا او وعده جای نکر و وعده دا ام که باز سبق دا شی که اغوی دا دا آزاد خجی دا وعده طاقت نلره نده سر کولا و نزنا با کولا تو بیر دا سر دا جیتا نکولا و دا جی دا غلط خیال غلط شوت اللہ بدلی که او خلق دا زنگی که دیل دام ساس تشاویی بعض مسلمانان هم دغه سوچ کوه چې یاره د هندو سره نکاح نه ده او هندو سره به نکاح نه کوله الله ورته فرمایي چې څنګه تاسو ایمان والای دغسې دا مومنې وي نو تاسو کوشش وکړئ مومنې هندې سره نکاح وکړئ تاسو مسلمانان یو هغه مسلمانه ده صرف تاسو ازاد یو هغه هنده ده نو نکاح ورسره کوئ خو زنا نکاح د زنا نه ځان بچ وساتئ یو خدا خبره دلته خدای تاسو بله ده یو کس د آزادې ښځې د ودولو طاقت نه لري ځکه د هغې مهر ډېر وي د هغې نور اخراجات ډېر وي د هغې برداشت نشي کولی او انسان کمزوری دی الله من شریف کې فرمایي چې خلق الانسان ضعیفه انسان ما ضعیفه کمزوری پیدا کړی دی نو اسې نه چې ته آزادې ښځې سره نکاح نشي کولی نو چې ته زنا ونه کړې دا غینه د بچو لپاره الله فرمایي دی ځکه چې تاسو آزاد ښځې سره طاقت نه لرئ دا واده نو بیا وینځو سره نکاح بیا وینځو کې دا کوشش وکړئ چې مؤمن او مسلمان د هغې سره نکاح وکړي تاسو به پاکدامن پاتې شئ صحابه پاتې شئ ځکه د هغې حقوق کم دي عزتمن نجونې دي پخوا زمانو کې به وي چې شرعي جهاد کېده نارې کې چې به کومې ښځې پیدیانې شي هغه به مجاهدینو باندې تقسیم شي او بیا به هغوی خدمت کوه هغوی سره به وي بیا هغوی به ಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥೋದಿದೆ ಯಾವೇ ಶಿದೇನು ದುರ್ಗಾಕತ್ತು ಹಿತಾವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಅರೆಯ ಗಮ್ಮ ಹತ್ತಿವನ್ನು ಲೋಕ ಅವಲಂಬ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರಿಸು ಬಸಮ್ಮ ಗಿರಿ ಕೂಡ ಅವಲಂಬ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎದುರು ಚಾಕತ್ತು ಹಿತಾವರ್ತು ಓಬನಾಗ ಮಾಲಕ್ ಹಿಸಾಬ್ ಎದುರು ಚಾಕವರ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಅಗಮಹರ್ ಅಗಬರಾಗ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸದ ಸರಿ ಹಾಕ್ತಾನ ಗದಿಯೋಗಿನ ಹಿಂಗಿ ನೀಷ್ಟ ಸರಿಯನ್ನಂತವರು ಪಕ್ವಾದರ ಸರಿತವ ಜಿಹಾದ್ಕಿತ್ತು ಬಸನೆ ಸದ್ದು ಊಮೇಶಿ ಅರಬ ಲೀಂಜೆಸಿ ಸಪ್ತಿಂಕಿ ಬದ ಮುಜಾಹಿದೀನು ಓರ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸರಿಸಿದು ಆಗದ ಗುಲಾಮಾಂಚಿ ಐದು ಸಿಗ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಅಂತ ಕೂರುವ ಅಲ್ಲ ಫರ್ಮಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಾಕು ದಸ್ತನ್ ಸಾಸ್ ಬಾಮನೆ ಬತಾರ ಆಜಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ನಿಶೆ ಕೋಲಿ ವಸ ನಿಖಿಗಿ ವರಿದಾನೆ ಮುಜಾಹಿದ್ ಸರಣಿಕೆ ರಜಾಪಾಯಿ ಮೊನೇನು ಸರಣಿಕೆ ಬಾಬಡೆ ರಜಸ್ವರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಔಲಾದ್ ಕೀನ್ ಅಗದ್ಯ ಮೂಮಿನ್ ಪಾತಿ ಸಕಾಶಿ ಸಾಫಿರಿ ಸರ ನಿಕಾ ಉಕೆ ಮುದ್ಯಾ ಅಗಲ್ ಕುಬದಾಯಿ ಕಿದಾಗಿ ಔಲಾದ್ ಅಗದ ಸಾಫಿರಿ ಸದಗ ಹಿಂದಿನ ಕಿಸಿಮ್ರ ಬೆಚ್ಚಿ ಪೇದಾಕಿ ಸಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿ ಅಗದ ಅಲಕ್ಷಲ್ ಆಖಾವ್ ಮಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ ಸಿ ಸುಂಗಿರ ಆಗದೆ ಸರಿ ಖಾವನ್ ಬಲಿ ಸೇದಿ ತಮ್ಮ ಖಾವನ್ ಬಿ ನದಿನ ಕಿಸಿಮ್ರ ಬೆಚ್ಚಿ ಪೇದಾಕಿ ಜಾಬ ಗುಲಾಮಾನ್ ಸೇಫಿರ ಸರಲಿಷ್ಟ ಮಾಲ್ದಾರ ನೀರು ಬರಿದೆ ಅವಕಾಶದ ಆಜಾದ ಸಿಗಿ ಮುಗಿ ಅನ್ಯಂತ ಅಲ್ಮುಕ್ತನಾಥ ಕಿಸಿ ಆಜಾದ ಸಗಿ ಸರ ಅಲ್ಮುಕ್ಮಿನಾತ್ ಮೋಹಿನಿ ಸರ ಯೋ ಮುಸಲ್ಮಾನಿ ಆಜಾದ ಸಗಿ ಸರ ನಿಶಾ ಮುಖಿ ಕೋಲು ತಮಿನ್ ಮಾಮಲ ಸತ್ ಐಮಾನ ಸತ್ತಾಗತಿ ಮಾಲಕಾನಿ ಸಿದಾಸಿ ಸಾಸು ಯೂಜಿರಿ ಅದೇ ಸರ ನಿಶಾಕೆ ನಿನ್ ಸತಾಯಾತಿ ಕಮುಲ್ ಮುಕ್ಮಿನಾತ್ ದಾಗವಿನ್ ಮೋಹಿನಿ ಹಿಂದ ಮೋಮಿನ ಸರಣಿ ಸಾಯಿತ ಸಾಫಿರಿ ಸರಮ್ಮ ಸಾಯ ಇಮಾಮಿ ಹನೀಫಾ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಸಾಫಿರಿ ಸರ ನಿಸಾಕುಲ್ ಮಕ್ರೂ ಹವೀದಿ ಇಮಾಮಾನ್ ನೂರು ಇಮಾಮಾನ್ ಹರಾಮ್ ಹವೀದಿ ಹರಾಮ್ ಜಮೀನ್ ಇಮಾಮ್ ಸೆ ಸಮಜಬ್ದಾನ್ ದಿ ಮಕ್ರೂ ಹವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ಯ ಆಗ ಔಲಾದ್ ಕಿದೀನ್ ಅಹಮ್ ಸಾಫಿರಿ ಆಗದ ನೂರ್ ಕಾದಿ ನದಿ ವಜಿನ ಮುಕ್ತಾನಾತ್ ಕಿತಕಿ ಇದಾಗಿ ರೋಜಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನಿ مخام خاغا دا مور تا پرورش کی دا مور تا تربیت کی و آغا دا تاثیر شی مطلب مسلمانی و بسی دا تاثیر بی دا دی وزنه مومنی تا روادو کا اللہ تستاسی ایمان معلوم بعض کم من بعض بعض استاسی ندا بعض ندی غرض دادی که نفرت هم نکارد عذاب تا روادو نسی کولی مومنی تا دنج سر نسائی تا بارخ هم حتم که تاسی وزنه نکارو عقیقا اللہ ویسان کی خوهنی ನಿಕಾ ಕೇರಿ ಜಿಂದು ಸರ ಬೇಜ್ನು ಅಹಲಿ ಹೆನ್ನ ಇಜಾಜತ್ ದ ಮಾಲಕ್ ದಾರಿ ಸಾರಿಕಿ ತು ಮಾಲಕ್ ಕಿ ಕರಾರ ಹೋಹೈ ಮುದಿಲ್ ಕುಲ್ ವಸರ ನಿಕಾ ಇಕಾ ವಾಸಿ ಹುನ್ನ ಉಜೂರ ಹುನ್ನ ಅವಾಸ ಯದಿ ಕಾ ಮಹರು ನದಜಿ ದಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ದಸ್ತಿರ್ ಮುಆಸಿಫ್ ಸಹ ತರಿಕೆ ಸರ ಸಿಕಿ ಮುನಾಸಿಬ್ ಬ್ರಿ ಮುಆಗಮ್ ರಮಹರ್ ವಲಾವಂ ಇಸ್ಹಾದಾದ ಸದಸದರ ದೂರ್ ಮಹರ್ ಜಾಯಿ ಅವಿಂದ ಸೀನ ಅಗದಂ ರನಗ್ವಾಡಿ ನಬೋಜೆ ಕಂದ ಅವದ ಅವಿಂದ ಸರ ನಿಕಾ ಮಕ್ಸತ್ತರಿ ಮುಕ್ತನಾತಿ ಬಾತಿ ಇಂದ ಸರ ನಿಕಾವತಿ ಮುಕ್ತನಾತಿ ಸಾಗ ಸಾಗದಾನಿ ಗೇರ ಮುಸಾತಿ ಹಾತಿ ಬಕ್ಕಿರ್ದಾರ ನೀ ವಲ ಮುತ್ತಹಿಜಾತಿ ಅಸ್ಬಾನ್ ಅವನತ್ತ ಯಾರಾನಿ ವಲ ಮುತ್ತಹಿಜಾತ್ ಅವನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅಸ್ಬಾನ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ದೋಸ್ತೆ خود دوستان که اثاره نکنی او با کرداری نوی نو دغه چې ښځې وینځي سره تاسو د هغوی د آقا او د مالک په اجازت باندې نکاح اخلي. فاذا احسن هر کله چې تاسو هغوی سره نکاح اخلي د نکاح نه وروسته فان اتینا بفاحشة تابع راتلو تلل په سپک کار سره په زنا سره نصالحهن نصف ما علی المحسنات مطابق باندې به سزا وي هغه نیمه هغه چې په آزادو ښځو باندې وي څنګه چې د دوی حق کم دي حقوق یې کم دي نو دغه کې د هغوی سزا هم کمه ده. فقهو لیکلي چې وینځه لکه آزاده ښځه ده شادي شده ده شادي شده سړی او شادي شده ښځه که چېرته جنا وکړي نو د هغوی لپاره رجم او غیر شادي شده هلکو جینې که زنا وکړه نو د هغوی دپاره سل پوړي دي اوس د وینځې دپاره نیمه سزا ده نو که شادي شده وي نو رجم نیم نیم رجم رجم چې نیمېږي نه د دې وجې نه رجم پکې ختم شو نو که دا واده شوي وي او که غیر واده شوي وي نیم ده نو سل پوړي پوره حب دی او نیم چې دی نو پنځوس ګیرې نو پنځوس پوړي به ورته ولګي ده چې شادي شده وي او که غیر شادي شده وي څنګه چې د هغوی حق کم دی نو دغه سزا یې کمه ده پنځوس پوړي به ورته سزا ولګي که چېرته هغوی زنا وکړه. ادا کی واقعات راغلی د پیغمبر علیه السلام زمانه کې پیغمبر علیه السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته حکم وکړ چې په راوی دې زینې کړې وا دې ته حد نه ده نو یې ما دې ته حد نه ګو څنګه چې ولې ما ته نه کوي نو فإذا أحسن هر کله چې با فنیسا تراش فنیسا نرسته فإن أتينا بفاحشة فدير أسلو كل تحتكار فرقبنا سره فعليهن متجيبا لسزاد نصف من من لهر على المحسنات فتعذاب خذبا لي من العذاب لسزن ذلك لا لمن نقار لهذا فسيا العنة منكم في يريدي بتكليف منكم بفاصل لأكي نزد تكليف في غربيدا أنا عبيد إذا تجين بسر نتاوكي مدعوه حكم تنبي أو لا يتكلم من سزابا أغم بأسنان ذلك دا منذ سرنكا لمن دقار بهرتا تشيال عيناتا منكم في يريجي بالتكليف من الكاسنة يريد زنان يريجي فأصنا ما نزنا وشي زنارا نومشي نتاسو دي منذ سرنكا وأن تجبري الله يتكاس صدرك خير لك بابا غير خيستات وفاة ورد بابي عذاب السجل سرنكا اكي منذ سرنكا خبر دي او دا خبر دا کارا پیغمبر علیه السلام طریقی خودو دی که او سری دی اغا وعده نیشی کولی او انسان که خواهشات کی خامخا نو صبح کل نو روزی دی نیشی که روزو دستل اغا صحوت حاجی کی که روزو بانی انی کی نو بیا مجبوری نو بیا اللہ و خیر تا سجن دو سر نکاری کی څه ځان د چا پر ډېره بسوي ځکه چې دې نه کوم اولاد پیدا کېږي هغه ټول په لامان وي نو نقصان نشته اگر چې دغه پیدا نشته خو نقصان نشته وان تصبروا فتاسو صبر وکړه خیر لکم دا به ډېره بهتره وي ستاسو لپاره والله الله پاک غفور الرحیم بخونکي دي او رحم کوونکي دي. الله به دوام رحم وکړي الله به وبخښي چې کومې دې څه نشي الله به یې کړي. دیروستو آیاتونو کې الله رحمن الرحيم بياني الله ما استاسو بطارة دا احسامات درو لوجا جائز طريقين دا تحفو دلي دا حرامنا من منك حلال طريقين دا تحفو دلي خلق دا طريقين مثل مرام تحفو دلي في تحاسو تعذاب سرواد نسي كل شيء بزيد سرواتي ناري مور سر نسام نسامي وفرين دا نسام مجمع سامي راسي دا شريط دا وصول اخو دلي یو طرف ته ګناه لارې هم بندې کړې بل طرف ته چې دېنو یو جایزه لار او طریقه هم الله وښودله چې په دې طریقه باندې تاسو خپل د دنیا ضروریات پوره کړې نو یهود خصوصان او بیا د مکې مشرکان هغوی به بیا دا خبرې کې بدې ولګېدې چې زموږ د پلار نیکه طریقه هغه خطا شوه یهود چې دېنو هغه په دې خطو چې وره موږ خو به خلک خپل ځان کې تنفاول او تیرم کې اغوستې نو احکام به مو ته بدلول هغه طریقه باندې هم د خلکو نو پیسې اغوستې هغه لارې زمونږ بندې شي او يتهم لبدو وصل الاسلام لطرف لخلقك ما اغيب بيا بمسلمانان الثلاث سازسين او سمرة الاغيبة سيدا نو اسلام تنقصان رسي المسلمانان تنقصان رسي الله بيجا تفرماي تقول زما مقصد الله فرماي دو تفاتو ده هداية تلا رهوان شي تاكو تكدين اسانتوات اداشي تاكو طرف تجيري دي رحمتك او تاكو تدين رسيطان دلال نبكشي تاكو تنجيري ما تمعلمو وتاكو تنجوري من اغا تنجوري دا وجه نتاكو بجناهون وقول جناهاني بمقولي نمائك على ختمه دا الله تزاد درو سكر دا دي خلق بسالسين من ميريجي دي تاو سر اسم نشي كوني الله رساك في قادم يريد الله ارادتك الفريقات ليبين لكم في بيان كتابك ويهديكم سنن الذين او بوجي تاثر هداية كتاب الله رضا حقك كان من قبلكم في مخصص تاثر فكم يتان تالحان خلق يتوري فاتباري تمخص قدم بان دروانش ويتوب عليكم او رجوع رحمتك تاثر الله تاثر بان السل رحمك والله الله تاثر عليم عالم بحكيم او خاون بحكمة والله الله قال نريد ارادة ان يتوب عليكم تتوب قبل تتاثر تتوب قبل تتاثر رجود رحمته ويريد الذين او ارادة الهرطة ان يتبعون الشهوات تابيطا بذلك اذا فعيشاته اذا كافر بي دا يهود بي نصارى بي باقي فكوشش باقي سيرادنا ان تميلوا ميلا عظيما تتاثر والي وعويدو خفصرا بحق من والي وصملار من والي ومرن تتسم بطوره برده هم تميلي تتاس والي نيلا عجيما وعويدو مرسرا يريد الله وإرادة الخليقات أن يخفف عنك فأسام تيارا ولتتاس الله بيرا سام تيارا وخلق الإنسان ضعيفا وكذا ترشد لإنسان كمزور إنسان كمزور مؤلوطة أحكامات أحكام روليجة كتاسو قد مستحق وتكفيه أحكام شيء الدور كميراس تحصبا بكرة الله عليه الصلاة والسلام تنجوك من جنة وركليه حضرة موسى عليه الصلاة والسلام تكرر شيء أخوة تريد بني إسرائيل نفي كوله نفسه مدير كمزور إلى غد المنفيه وعليك كمول كمول كمول وكينجو من جنك يترى وقتك الله سعجار وقتك من أنه كينجو من جنك يقول لذلك كنجوك من جائزة وقتك هي جماعتك يتراطي جماعت لبنرا وقتك ودنيا كارينة ونقول فريق حوضي مع الله إيه كاف كمزوري وما كاف كمزوري كيفك كاف بعد من الحسامات على أحانا سعجار وقتك هذا يهود فخلتي الله في أحسامات تحتريش داغي سيدا جامعي قلتشي نتوجو بانده بانده تاكيري آغاية سيدا اتشالر آغاية تنشي او آغاية اتشاكتر نحالا وكدين آغاية آغاية توجو بانده بانده تاكيري تتكول جوا تتكول جوا خادرنا بجامعونا تتكول نونا مسلمانان نوين جدا فاقاك اللعنة تاكام تيارا فتير بغرانجي نونا جسد جدا خلونا قباشي يا الله ما معاك توجو باش كما توبة الله توبة قبلك أو يهود بدأ في التوبة مقبلية فقيد يوم ميدان تأولة أو يتعرض بطرانة في الجناة بأسرية أو بيادة أولى بيد اليوم بالبسكير أول أول أول تكون بملسي أغب ملسي وغي توبة مقبلك ثم توفاتك وغي توبة مقبلك أرانا في جهران وغتعرض بحسنك توبة بغير بادغة مقبلية حتر مقبلية او من سرخلية تغدى وستان كليري بغتي كيوة ويا الله دماء توبة الله ويبسنا في التوبة قبل السرية مع الله فات فرمائي شزيك تاسباني أسان كوانا يريد الله إرادك يسريقات أن يخفف عنك في أسان كوانا وليك تاسباني وخلق الإنسان زعيفا وكذا في شعر الإنسان تنجوري الله يستان تنجوري ما تنالي إذا كنا بديجة نوع خبر الدلالة دا تنظم كتارك سوروكي دا والمحسنات ومحسنات دلتا مختلف معنى ذكر فاتو زينتي وابدا سوشي سيارة داخل سلية ستي يودي او مانية مختلفة مختلفة اخرى والمحكمات من النساء دغل تمانوة توادشي مين سنخدي والمحكمات توادشي كده بلتا كنساء كجي من النساء دخدي يعني دا يو خاون كنساء كده مبلتا كنساء كنساء كنساء باندو انتا دا نساء والا خدي وادشي خدا مانوة ضرورت که من قبلا یاد کیم مختلی و غیر متفاوتی لیمن سبک مراد و فرو سبک کیشی و مختلی دام فرد دامن معناتون سگرک فرد دامنی غیر متفاوتی نه جناتون غرض نیم خود لیمن سبک کیشی مو تو زل داشت کرد و ایزا احکم نه هر کل کدا آزادیش آزادیش کیسا تو تریش دگرانی دا مختلف معنی دا دل ترابی و دا دولتا تحقیق لگ مفسرین و کرلی که دو بانی مونگا تیجی شده محسن سسی دیل و دیابا مونتا فتا اولو جی تیارا دا طول معنی اختل سلزی باندی تیجی با ذرا علماء تحقیق دا کرلی دا دی اتل ما خدا و ما دلل لگتا سده حسد احام علی حیث سعاد نود حسن او حسن و اتحالات که دشمن در حمله نتا که سره محفوظ شید اغی خلاط حسن وی ده رنگی در جنگی جامعی زره وقت وی معرب وی درع حسینت مضبوط زره مضبوط جامعی جنگی جامعی نتراری با من ترشت حفاظت که خلان شدن و اغا حفاظت در کارانده که مانه در حفاظت او تاس او بوره که وجه که من در مانه که او آزاد مانا تو که آزاد سزا غیر شادی شده دا اسلام انسان تا آزادی ور آغا ور که حفاظت که اسلام دا انسان حفاظت نه آزادی شده ندام حفاظت بسارت شده ندام حفاظت محفوظی او طبعی حق شده حق دامنی محفوظی انتا مثل یو زنانه دا اغا شادی شده شو همونگا مانا شادی شده و که محفوظش بگر انگی که محسنات قابدامن مانا مخلم قابدامن که بس محفوظی ای خط سفاشی قاتل زانی سفاقا تیدی مثل حالات محفوظ الگند مرا مختلف معنی دلتا اصل لفظ دادی حسن دی حسن خلا و حفاظت تول او داری كله كريم أغاد حفاظتها معنى فاتحة هذا هو من ألفاظه يوجد ألفاظ يوجد ثم معنية مختلفة مختلفة يعني فأسأل كريم أغاد حفاظتها كأغا محفوظ كريم الشيء جزارة يا سبحانه رأيك ومن لم يستطع منكم أو سوك طاقتنا لردة تاسنا فولا دمال داري أن ينتح المحسنات في نساء في طاق دامن خذ سرا آزاد حفاظتها آزاد سجی معنی بلتنین سے المؤمناتی تی مومنی وی مومن و آزاد سرانی کا کول طاقت نئی فمن ما ملکت ایمانکم کا ساقت مالکانی خلاسی مستاکو یعنی ساس زنجیری من فتیاتی کم المؤمنات دبین دستاس مومنونا مومن جن جسر بیانی کاوکا والله اللہ پاک اعلم بی ایمانکم عالم بک ایمان ساس بان ساس ایمان و تمعلم بے بعضكم من بعض بعض استاسنا دا بعض نبي يعني تاسو خطول كا ايمان كي فعذاب خذبانو آغم مومن دا او خجين دادانو آغم مومن دا نبيا تاسو ولي جن دو سرا نکام كوي اخي سرا نکام كوي دا رسم ختم كي سوا سم نكي خانكي تو هننا پس نکام كوي دو خذ سرا دي جن دو سرا بي اذن اهلهن فا اجازت دا مالک داري وآتوهن أو ورث جيتا أجورهن مهر مدجي بالمعروف فسطرق سرا محصنات كل ورز خجي محصنات كأغفا قدامني غير مساسحات بكترباري ولا متخذات أخدان أو نلشي تتياران تتياران دوستاني النتي فإذا أحسن فتحر كلا كدا شادي كدسي او قدقات شراغ لی فا ان آتینا ستر تجیرات لطل بساحشتن تسکت سار سرا فزنا سرا فعليهن تستبیق زبان لی تبیج زبان لی نشق ما نین بها غدو عن المحسناتی تتا عذاب زبان لی من العذاب بعذابنا بسزانا ببی فزادن لی فنزوز کوری لی ذالک ظالمن لپار دہا غچا یعنی دا دی سر نکاح کول دی دین دو سر دا نکاح ذالک دا لمن لپار دہا غچا خشی العانت منکم شیریگی دا زنا دا تاسنا سوک دا زنا نیریگی سی اصلا دا زنا را نونشی گنا را نونشی نخیر دی دین دو سر نکاح کے وعن تذبیرو او کتاس سبرو کو خیر اللہ کم دا بدیر ایک ورستاتو دا پارا والله الله پاک غفور الرحیم بخون کے دے اور رحم کون کے دے یرید اللہ ارادہ کے اس لئے پاک لیبین لکم کے بیان کی تاسکا دا احکامات بیانی ویہدیکم اور ہدایت کی تاسکا بوجی تاسو لرا سنن اللذین سلار دہا کسانو من قبلکم تمخی تاسو نبی کم نیکان و صالحان طلب کیتی رختل زان حفاظت اکڑے دے قدم اللہ اللہ پاک یرید ارادہ ويريد الذين ارادة الهوى كسان يتبعون الشهوات فاغي تابداري كي دخواهساته اغي سكوششتو ام تميلو كتاف واري ميلا عجيما فارولو لورو سرا يلد حقنا لور بوزي يريد الله ارادة الفريطة كي يخفف عنكم كي اسان تيارا ولي كتاف واني وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کرے شوئے دے انسان کمزورے صدق اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وقنا آخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين یا اللہ رحم السلام کے لیے کوشش کرا یا اللہ تم با غلط رسمنا رواجنا خدا یا با قبیح طریقے کی رتاخیر یا اللہ من مسلمان تم دارے مخصوص ہے یا اللہ ہر قسم گناہوں میں مخصوص ہے خدا یا لی گناہوں میں معاف کی خدا یا والد گناہوں میں معاف کی خدا یا والد گناہوں میں معاف کی تو سن رحم و کرم کر خدا دقت گناہوں میں من لتو لا تو دے تو فکر اور یا اللہ خط من لا مخصر رحم و کرم یا اللہ مردگان رحم اسلام ہوگا کی مرزان سورنے کی لیے اختتان میں کی خواہ شکاہ کرنے رو رو یا اللہ خون رم و ایزن کی بھی شری حاجاتی بخرا شری حاجاتی خطر و قیدی خزانی میں کی رو یا اللہ سن رو دنی داری دی سن رو خلق دے جن خدمت کی یا اللہ سر آگی شکاہ دمال ازان فرمائی محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.